الحمدللہ جیسے ابھی آپ نے انگلش رسالے کی باہر سنی کہ امیر علیہ سنت کے رسائل کا جو انگریزی میں ترجمہ ہوا وہ یوگینڈا ایک اسلامی بھائی نے وہاں لے جا کر تقسیم کیے، وہ تین کفار وہ ترجمہ انگلش میں جو تھا وہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح الحمدللہ تراجم کی جو مجلس ہے اس نے عربی، فارسی، فرینچ، بنگلہ، ہندی، گجراتی، سوہیلی، اسپینش، سندھی، پشتو، کریول اور تامل انگلش سمیت ان تمام زبانوں میں بھی امیر اہل سنت کے رسائل کے تراجم کر لیے ہیں۔ تو اب تمام اسلامی بھائی یہ نیت کریں کہ اپنے اپنے ممالک میں ان تراجم والے رسالوں کو بھرپور انداز میں لنگر کی صورت میں تقسیم کریں گے انشاءاللہ۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ کوئی ہدف بھی طے ہو جاتا، اپنے بجٹ میں سے آپ کتنا نکالیں گے، پرسنل بجٹ، چندہ نہیں کریں گے اس میں، کہ آپ کتنے تقسیم کریں گے سال بھر میں، سال بھر وہ دیر لگتی ہے، نہ ماہانہ کتنے تقسیم کریں گے، تو اگر یہ بجٹ تھوڑا تھوڑا بولتے جائیں گے تو آپ کو یوں ہوگا کہ یار میری زبان سے نکلا تھا مجھے نبھانا، ورنہ کیونکہ پیسے خرچ کرنا نا منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، 50 پاؤنڈ ایوری منتھ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماہانہ اب بولنا مجھے آپ کر سکتے ہیں، جذباتی فگر کی ضرورت نہیں ہے، 100 درہم کے انشاءاللہ، درہم روپیے سبحان اللہ انشاءاللہ، 12 پاؤنڈ سبحان اللہ، 112 روپے، 800 500 روپے سبحان اللہ، $50 ماہانہ، 26 روپے، 2600 روپے گھر ماں، سوچ لو انشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو جن کو بانٹنے میں یہ دیکھے سہولت نہ ہو کہ یار میں بانٹ نہیں پاؤں گا یا غلط جگہ بٹ جائیں گے، تو وہ اپنے ذمہ داروں سے مشورہ کر لیں اور ان کے مشورے سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ عوام کے ہاتھوں میں رسالے جانے چاہیے، ہمارے ہاں تو ایسے کئی سائی بھائی ہیں کہ جو بسوں میں جا کر بیچتے رسالے، اور اچھا خاصا ان کو مطلب یہ کہ وہ نفع بھی ہوتا ہے، مقصود ہمارا جو ہے کہ وہ ہمارے رسالے جو ہیں یہ عام ہوں، گھروں میں عام ہوں، محلے میں گھر گھر پہنچائیں، اخبار والے کو دے دیں اور سمجھا دیں کہ پھینکے نہیں بلکہ اخبار میں لپیٹ کر ہاتھ میں دے دیں، تو اس طرح گھر گھر رسالے پہنچ سکتے ہیں، چھوٹے بچوں کو دے دیں وہ گھروں میں رسالے پہنچا دیں، لیکن بہت اس میں احتیاط کی ضرورت ہے، بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی